عبداللہ بن عتبہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے متعلق روایت کی، وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف کسی نیک عمل کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں۔ انہوں نے کہا، یہ آیت عربوں کے ایک ایسے گروہ کے بارے میں نازل ہوئی جو جنوں کے ایک گروہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ جنوں نے اسلام قبول کر لیا جبکہ وہ انسان جو ان کی عبادت کیا کرتے تھے انہیں پتہ تک نہ چلا۔ اس پر یہ آیت اتری، وہ لوگ جنہیں یہ کافر پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ صحیح مسلم، حدیث نمبر 7557۔